إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمرش مبورا وفي أمبواك نتوم محمد صلى الله عليه وسلم مبورا ووالي وليوم وبود الله سبحانه وتعالى أمنبيا متوميواك صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نوم وبود ملواكم ليزي مبكا تكبك فيكي موتي. Ikiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha kuendelea kufanya ibada mpaka pumzi zake za mwisho atakapoondoka duniani, na sisi mimbabi aula kuwa tujibidishe sana katika ibada, ikiwa yule aliyesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na atakayokuja na bado Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha kufanya ibada, basi na sisi kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuwa tufuate njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyoamrishwa ya kujibidisha kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea katika ibada. Ibada Allah, mwezi wa Ramadhan ambao tuliongojea kwa hamu sana, leo tumebakisha masiku machache kabisa kuondokewa na mwezi wa Ramadhan. Kuna mengi tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani. Katika yale tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani ni kuwa na subra sana katika ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala kataja ujira mkubwa katika kitabu chake kwa wale watakaosubiri na kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى akieleza ujira watakaopata wale watakaosubiri katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kusubiri kadhalika kwa masaibu yanayowapata, lakini tunachokusudia wale wanaosubiri katika hizi ibada walizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa mno. الله سبحانه وتعالى هكوتاجا بل يكسم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أكيمرش جنب لك سبيري كتك كمتي. الله سبحانه وتعالى سيما: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أين ملومين سبيريني na mushindane katika kusubiri, na muwe macho katika kulinda mipaka yenu, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyowakatazeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huo ndio uchamungu. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia aya, la'allakum tuflihun, kwa kufaulu kwetu ni kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe mwezi wa Ramadhani utaondoka tukarudi nyuma, tukawacha yale mambo mazuri tuliyokuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, ikawa ni alama ya wazi kuwa sisi si wa kweli katika yale tuliyokuwa tukiyafanya ya khairi katika mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mwezi wa Ramadhani, ndani yake kuna mengi sana ya kujifunza. Tumetambua katika mwezi wa Ramadhani kuwa raha na utulivu wa nyoyo zetu uko katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub, wale walioamini na nyoyo zao hupata utulivu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tanabahi, bila shaka katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo nyoyo hupata utulivu. Tumekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu katika kitabu hicho hicho akisema, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Tulikuwa na mafungamano na hiki kitabu, tukapata raha katika nyoyo zetu na utulivu. Isije ukakatika uhusiano wako ndugu yangu Muislamu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuondokewa na Ramadhani. Qad ja'akum min Allah nurun, hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu kuwa ni nuru. Wa kitabun mubin, na kitabu kilicho wazi. Kila unachokihitajia ndugu yangu Muislamu katika yaliyo na manufaa na wewe katika dunia yako na akhira yako, wallahi lau kama utazingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utayapata yote ndani yake. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, Allahu waongoza kwa kitabu hiki wale wanaofuata yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, njia za amani. Wataka amani katika dunia yako na amani kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika bikitabillah, shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi, na kwa kitabu hiki Allah subhanahu wa ta'ala huwatoa waja wake kutoka katika kiza, kiza cha ushirikina, kiza cha shirki, kiza cha ujinga, na kuwapeleka katika nuru ya ilmu na nuru ya tauhid. Wayahdihim ila siratin mustaqim, waitaka njia inayonyooka. Ndugu yangu Muislamu, umejifunza katika mwezi huu wa Ramadhani kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tusikubali sote kurudi nyuma kuyawacha yale tuliyokuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhan, haswa mafungamano yetu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika mwezi wa Ramadhan tumejifunza sana ibada tukufu ya kufunga. Walillahi alhamdu wal minna, kila mmoja wetu ametambua kumbe ana uwezo wa kusubiri na kufunga kuanzia kupambauka alfajiri mpaka kutua jua wakati wa magharibi. Basi ibadallah, mafungamano yetu na hii ibada tukufu yasiishe katika mwezi wa Ramadhani, Na ili kuendelea, ibada ya kwanza inaokukabili ya somu ya sunna ni kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Fa'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr, rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya khairi ya kufunga mwezi wa Ramadhan, atuelekeza katika khairi ya kuendelea na ibada hii tukufu, kufunga sunna ya siku sita katika mwezi wa Shawwal, na siku zozote sita katika mwezi wa Shawwal. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuhimiza kufunga, man sama Ramadhan, mwenye kuufunga mwezi wa Ramadhani. Na hapa kuna umuhimu wa Waislamu kufahamu kuwa mwanzo ni ufunge mwezi wa Ramadhani ili upate ajiri ya kufunga sita. Kwa ikiwa kuna siku wadaiwa za faradhi, mwanzo anza kulipa faradhi yako. Thumma atba'u sittan min Shawwal, kisha ndiyo ufuatilize kwa hizo siku sita za Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akieleza fadhila zake asema, kana ka siyami ad-dahr, anayefanya hivyo ni sawasawa na kuwa amefunga mwaka mzima, apata thawabu ya kufunga mwaka mzima, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni siku 30 au ni mwezi mzima na siku sita. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja hulipwa mara kumi. Utakuta kuwa ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Ibadallah, tumesoma katika mwezi wa Ramadhani, kumbe twaweza kukaa katika vikao vya ilmu. Kadhalika tumesoma katika mwezi wa Ramadhani, kumbe misikiti yetu yawezekana kuwa ni sehemu ya Waislamu kujifunza ilmu ya dini yao. Leo ukizunguka katika misikiti, walillahi alhamdu wal minna, baada ya kila sala utakuta kuna darasa. Mashekhe mbalimbali hualikwa katika misikiti wakawafunza Waislamu dini yao. Tukiulizana, huwa tuko wapi katika miezi mingine isiyokuwa mwezi wa Ramadhani? Kwa tumesoma kuwa twaweza, basi kama maimamu wa misikiti tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wahitaji kuijua dini yao, Waislamu wana haja kuifahamu dini yao. Tusiwe tutasomesha katika mwezi wa Ramadhani, unapokatika mwezi wa Ramadhani tukawacha. Hii itakuwa ni alama ya kuwa hatujakuwa wa kweli katika kuifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni fadhila kubwa anayekaa katika vikao kama hivi. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الصحيح من حديث أبي هريرة متوم صلى الله عليه وسلم سكيليزا سمانيني كتك إذي ذكاو بعلم تنفكا كتك مسكتياتو أما بيوني ذيني ولله الحمد والمنة كتك موزي ورمضان. Wama jalasa qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawataka watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, misikiti. Na ajiri hii kama wanavyotaja wanaovioni, yatarajiwa sehemu yoyote wanaokaa watu kujifunza kitabu cha Allah. Wayatadarasunahu bainahum, wakawa ni wenye kufunzana kitabu cha Allah na ahkam na ilmu iliyoko katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Illa nazalat alayhim as-sakina, jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia utulivu katika nyoyo zao. Waghashiyatuhum ar-rahma, na wakafunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaffathum al-malaika, na malaika huwazunguka watu hawa ili kesho wakawashuhudilie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile amali ya kheri wanaoifanya. Wa dhakarahum Allah fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wale huwataja katika tabaka la juu kabisa la malaika, wale walioko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tumesoma kumbe twaweza kukaa katika vikao vya ilmu. Na wallahi, lau kama misikiti yetu yote itaendelea na hali hii, bila shaka umma utabadilika katika kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifahamu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Allah, Allah juu yetu maimamu wa misikiti, tuendelee katika kuwasomesha Waislamu na ndugu zetu Waislamu, tuwe na subra katika kukaa kwenye vikao vya ilmu ili kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni mengi ya kuzungumza na wakati wa khutba ya Jum'a hautoshi, lakini kuna mengi ambayo tumejifunza katika mwezi wa Ramadhan. Nitamalizia kwa wazazi, kumbe twaweza kuwadhibiti watoto wetu tukawafundisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakubaliana ndugu yangu Muislamu kuwa watoto wetu katika mwezi wa Ramadhan, walillahi alhamdu wal minna, tuliwaelekeza katika kufunga somu ya Ramadhan, tukawa twaenda na wao misikitini kuswali jamaa, bali tukienda na wao kuswali salati tarawih. Haya yote twayafanya, tuendelee nayo baada ya mwezi wa Ramadhani ili watoto wetu wapate malezi mazuri. Ulikuwa waweza, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na mwezi wa Ramadhani. Tusiwe sisi tutapitiwa na mwezi wa Ramadhani na mafunzo mengi yaliyoko ndani yake tukayasahau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.